दोस्तों, डेविड एंड गोलियथ बाय मैल्कम ग्लैडवेल एक ऐसी किताब है जो हमें कामयाबी का नया मतलब सिखाती है। ये किताब बताती है कि अंडरडॉग्स, चाहे डिस्लेक्सिया से लड़ने वाले डेविड बोइज हो या सिविल राइट्स के वायट वॉकर, अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर बड़े जायंट्स को हरा सकते हैं। ग्लैडवेल दिखाता है कि सोसाइटी के रूल्स अक्सर ताकतवर को फेवर करते हैं, लेकिन छोटे लोग अपने हिम्मत, अलग सोच और ख्वाबों से जीत हासिल करते हैं। डेविड के स्लिंगशॉट से लेकर मॉडर्न दुनिया के रेबल्स तक, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कमजोरी एक मौका है। ग्लैडवेल कहता है कि छोटे पॉन्ड्स में बड़ी मछली बनना बेहतर है, और डिफायंस बड़े सिस्टम्स को बदल सकता है। नॉर्दर्न आयरलैंड के रेबल्स या KIPP स्कूल्स के बच्चे ये दिखाते हैं कि मौके और हिम्मत से हर ख्वाब सच हो सकता है। ये किताब एक चिंगारी है जो हमें अपनी ताकत ढूंढने और सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करने की हिम्मत देती है। चलिए इस सोच को अपने दिल में रखते हैं और अपने ख्वाबों के लिए अपना डेविड मोमेंट बनाते हैं।